зупинилася посеред метушливого натовпу, озирнулася і впевнено пішла до ювелірного бутика. Платону вже купила книжки. Мамі – стильні сонцезахисні окуляри. Няньці – справжні французькі парфуми, про які Ангеліна мріяла. А коханому вона подарує камінь. Найкоштовніший, неймовірний і чистий, як їхнє кохання. Усміхнулася. Аби не псувати свята, не сказала Стасу про приїзд ймовірної ляльки для Платона. Ось воно як обернулося. Передумала мама. Не буде ніякої ляльки. Івета Андріївна Вербицька знала, на хутірці її приїзду чекають в останній день старого року. Значить, треба приїхати напередодні. Несподівано і якомога раніше. На той випадок, якщо раптовий приїзд виявить деталі, на які вона не звернула уваги під час першого візиту. Супроводжуватиме її давній друг покійного академіка, адвокат Федір Олександрович Поспєлов. Для вирішення завдань, що їх Івета поклала на Поспєлова, теж потрібен час. Тож виїхати якомога раніше, краще вдосвіта. З Юрком не можна. Версія про грант і перелякана дівчина на шляху до столиці викличуть неабиякі підозри. І автівка у Юрка ненадійна. Тож без Юрка. Треба знайти приватного перевізника для фінальної поїздки. Бажано з позашляховиком чи бусиком, що не боїться ям заметєвої ґрунтовки. Достатньо просторим і комфортним для неблизької подорожі. Увечері, 29 грудня, Івета лягла в ліжко близько 9-ї. Наказала Ангеліні розбудити її о 3-й ранку, простягнула няньці перелік ліків для Платона на день і графік їх приймання. «То вас увесь день не буде?» – поцікавилася нянька. «Знову хочеш спати на дивані у вітальні?» – нагадала Івета. Ангеліна образилася. «Та що ви мені все тим диваном дорікаєте? Хіба не може жива людина перевтомитися? Тільки присіла, а очі самі заплющилися. З вами такого хіба не бувало?» «Ніколи», – відрізала Івета. Нагадала, «розбудеш мене о 3-й». «Позапланова операція?» – обережно запитала нянька. «Так, операція. Планова». О пів на 4-ту ранку потужний мікроавтобус «Мерседес» на 8 пасажирських місць рубив чорним корпусом заметену дорогу на околиці столиці. На спідометрі за 100. «Не женіть так, молодий чоловіче», – холодно мовила Івета. Сиділа поруч із водієм, похмурим чоловіком років 40, зі слідом різаної рани на правій щоці. Водій мовчки кивнув, трохи скинув швидкість. Івета озирнулася. На задньому сидінні, поряд із двома великими круглими, ніби всередині подушки пакетами, дрімав адвокат Поспєлов. «Ну от і все», – подумала так безбарно, що і сама здивувалася. «Сьогодні все скінчиться». До хутора неподалік Петрівки дісталися на 10-ту ранку. Івета вийшла з автівки, прискіпливо глянула на засипане снігом і від того чисте подвір'я нінушиної хати. Напівголі діти не бігають. Тільки кудлатий пес у благій будці скавучить. «Невже п'яничка прислухалася?» – подумала недовірливо. Анінуха й не думала. У хаті все колотилося. «Дивись мені, Райко!» – зуділа з досвіта. «Завтра пані припхаються, щоби всміхалася, бо зуби повибиваю». «Я не хочу їхати», – тихо промовила Рая. «Мамо, мамо, хай Рая не їде!» – малі обліпили матір. Зиркали, згиналися, боязко та не відступали. «Мамо, ми не хочемо, щоб Рая їхала!» «Ану, геть мені всі!» По спинах Раю за косу вхопила, до себе смикнула. «Приб'ю, сволота! Перший раз у житті підфартило, а ти носом крутити надумала. З дому вижену. Голою по селу підеш, бодай ти була здохла, коли родилася. Хочеш спробувати? А скидай усе. Зараз я тебе голою на морозяку стерво мале». У вікно глянула і заклякла. За огорожею чорний мікроавтобус. А біля нього роззирається та сама дивна пані, що тиждень тому завдаток залишила. Нінуха відпустила дончину косу, штовхнула до відра. «Морду вмий! Приїхала твоя наймачка!» До малих крутнулася. «Хто пащу роззявить, приб'ю!» На двір вискочила, до Іветти пнеться. «Ой, ризотто, Іветівно, дорогенька! А ми ж вас завтра чекали. Рая онде й не підготувалася, рюкзака свого не склала. А ви раптом...» Захвилювалася, оченятка забігали. «А ви, бува, того не передумали? Бо ми ж і поторгуватися можемо. Так же ж? Я не жадна, можу трохи уступити. Ви ж не передумали, а?» Івета не відповіла. Обернулася до автівки, жестом запросила Поспєлова вийти. Немолодий сивий адвокат із сумними очима спочатку викинув на сніг два великі пакунки і тільки потім обережно зістрибнув із високого порогу автівки. «Івето, ці пакунки з собою брати?» – гукнув. «Так, Федоре Олександровичу». Івета вже йшла до хвіртки. Поряд дзигою крутилася Нінуха. «Як ваше здоров'я?» – запитала Іветта. «Яке ще здоров'я?» – Нінуха збентежилася вкрай. «Що відбувається?» «Пані заявилася не сама. Мало того, що діда якогось за собою притягла, та ще й у машині, на яких тільки бандюки місцеві катаються. Сидить таке рило, що і здалеку видно, уб'є одним ударом. А що відбувається, а?» Хвіртку відчинила і Іветті в очі заглядає. «Де діти?» – запитала Іветта і першою пішла до хати. Нінуха підозріло насупилася, зірвалася з місця, поперед гостей добігла до хати, заступила двері. «А що вам до моїх дітей, а? Ви хто тут така? Гроші привезли? Якщо ні, розмови не буде». «Геть що робиться? Ходять по моєму двору, як хазяї. Ще й питаннями кидаються. Це я тут питання задаю. Гроші, питаю, привезли?» Івета кивнула. «А?» – зраділа Нінуха. «Інша річ». Від дверей трохи відійшла. «А нащо колгосп із собою привезли? Ми б удвох краще розібралися. По-нашому, по-жіночому. Як до хати запросите, то все пояснимо», – сказав Поспєло. Нінуха напружилася. «Зараз. Тільки на дітей гляну, чи готові гостей зустрічати». «Ні», – Іветта жорстко. «Хочу першою їх побачити». «А я, може, гроші спершу хочу побачити, а то, крім балачок, ніяких справ». Поспєлов витяг із внутрішньої кишені куртки конверт, розкрив. «Проходьте, гості дорогі!» Так голосно заверещала Нінуха, що Поспєлов вухо долонею затулив. «Дітей попереджає», – сумно констатувала Іветта. повернулася до хазяйки, наказала жорстко. «Тільки не заважайте мені, бо й копійки не побачите». Подумки. Іветта не раз уявляла собі головну сцену прощання Раї з рідною хатою. Спершу вона віч-навіч поговорить із дівчиною, додасть аргументів, як побачить сумнів у її очах. Поспєлов тим часом доб'є Нінуху несподіваними для тої перспективами. Потім вони зберуть усю сім'ю разом, щоб діти попрощалися з матір'ю-п'яничкою і врешті покинули жалюгідний прихисток пороку і розпусти, і печалі. Та хіба буде твій порядок там, де тебе нема? І от та першою зайшла до холодної, шубку знімати зайве, кімнати, побачила переляханих зарюмсаних малих, що обліпили Раю, як мурашки цукрову грудку. Розлютилася. «Чому ця істота живе? Чому живе?» – пульсувало. «А вітатися хто буде? Я?» – почула за спиною голос Нінухи. «Добрий день», – прошепотіла Рая. Мала Яся всміхнулася і обхопила рученятами Раїну шию. Хлопці набундючилися, застигли. І раптом усі троє зашмургали носами. Ще мить і розривуться. Іветта всміхнулася якомога привітніше. Забула про вивірені плани. Підійшла до дітей, кожного по голівці. «Привіт, привіт, добродії!» «А ми, як до вас їхали, Діда Мороза зустріли». «Де?» – витріщив оченята хоробрий Едька. «Та при дорозі сидів із подарунками. Санчата свої загубив, і шубу, і шапку. Ми його питаємо, а вам до кого? А він каже, та до Раєчки з її малими братиками і сестричкою. А ми й кажемо, сідайте нам теж туди. От і привезли його до вас». Маленька Яся всміхнулася ще ширше. «А де? Де Дід Мороз?» – запитала. До кімнати ввійшов адвокат Поспєлов із двома великими пакунками. Важкий, сива борода, округлі окуляри, як у Леннона. Ну, точнісінько чарівний дідуган, тільки без червоної шуби. «Ой!» – захоплено вигукнув Едька. «Тьотька не збрехала!» Іветта всміхнулася сумно. Жестом наказала Поспєлову поставити пакунки на стіл. «Думаю, Діду Морозу відпочити треба дітям». До Поспєлова обернулася. «Ви, шановний, присядьте на диван, дух переведіть, а ми тим часом подарунки роздивимося. Можна?» «Ну, Іветто, як скажеш», – знизав плечима адвокат, не зміг підіграти. Менші про все забули. Навіть маленька Яся з Раїних рук вислизнула, до столу побігла, обліпили його, усміхаються недовірливо, заплакані очі горять. Тільки Рая так і лишилася посеред кімнати. Завмерла. Голову опустила. Іветта не пропустила. Малих притишує. «Зараз, зараз. Маю спочатку виконати одне прохання». Нінуха помітила. Стоїть істота біля дверей, ніяк утямити не може, що в її власній хаті робиться і коли ті гроші врешті до її лап потраплять. «Присядьте, Ніно, біля Діда Мороза. Він до вас розмову має», – наказала безапеляційно. Проконтролювала безжальним поглядом, щоб Нінуха все чітко виконала. І коли вагітна врешті вмостилася поруч із Поспєловим, зиркнула на нього зухвало і хмикнула. «І що?» Іветта врешті підійшла до Раєчки. Дівчина зіщулилася, завмерла. «Добрий день», – прошепотіла безпорадно. Увесь тиждень після несподіваного наскоку чужої пані з фотографією красивого хлопця мільйони сумнівів і думок не рвали Раю на шмаття. Думок було всього дві. Але і цим двом удалося виснажити дівчину своєю нескінченною пересваркою. Одна шепотіла резонно, що все це Раї наснилося, і більше ніколи не побачить вона красиву пані, від якої пахне мріями. Пані, певно, просто вихована людина, побачила Раю і не змогла їй у вічі сказати «Вибач, мале нещастя, хіба таку можна взяти в ту кімнату, де ліжко білим покрито, а на вікнах рожеві портьєри тріпотять? Це ж просто неможливо. Приїду за тиждень». Мамчині кавалери перед тим, як зникнути навіки, теж їй кажуть: «Нінко, ну все, у мене справи, за тиждень повернуся». «І що? Хоч один повернувся?» А Рая дурненько вже й повірила. От маячня. Та кому вона здалася? Друга думка на першу тьхукала. Фотку хлопця красивого показувала. А це бачила? Навіщо світлину залишила? Просто так? Ні, не просто. Але їхати з нею Раї ніяк не можна. Бо в сусідній Петрівці й досі пам'ятають, як одна жінка приїжджала і дівчатам петрівським роботу офіціантками обіцяла в ресторані біля моря. Двійко погодилися. Матерям по 300 доларів завдатку віддали, а потім від них ні слуху, ні духу. І таке страшне баби розказують, як біля магазину перестрінуться, що одну закопали, бо втекти хотіла, а друга й досі в Туреччині місцевих мужиків обслуговує. Уява малювала страшні картинки знущань. Голих дівчат і старих жирних чоловіків, що викручували їм руки на ліжках, покритих білим, у неймовірно красивих кімнатах із легкими рожевими портьєрами на вікнах. Рая скоса глянула на красиву пані. Невже і ця дівчат занапащає? Івета якомога привітніше всміхнулася дівчині, простягнула їй кольоровий паперовий пакет завбільшки з книгу із красивими золотими ручками. «З Новим роком, Раєчко! Цей подарунок і побажання щастя просив передати тобі мій син Платон». «Дякую», – прошепотіла. Мало не розплакалася. «Що ж це? Просто попросив передати? Значить, Рая нікуди не їде?» Тиждень тряслася, боялася, мамку вмовляла, щоб не погоджувалася Раю віддавати, а пані не думала її брати. Приїхала вітання передати. Незграбно взяла пакет. Зрадіти забула. Що ж це? Значить, нікуди не їде? «Дуже прошу», – м'яко попросила Івета. «Подивись, що тобі Платон передав». «Та хай», – прошепотіла. «Потім». «Ні-ні, Раєчко, дуже прошу», – повторила Івета. «Платон дуже просив, щоб ти відразу...» «Раю, я не зрозуміла», – подала голос Нінуха. Рая здригнулася, похапливо дістала з пакета щось схоже на книжку, загорнуту в барвистий папір. «Сміливіше, Раєчко, розгорни», – не відступала Івета. Малі забули про Діда Мороза і подарунки, обліпили Раю. «Дай я розгорну, дай!» Рая почервоніла, розірвала барвистий папір і відкрила красивий шкіряний футляр. Уже сам по собі скидався на розкішний дорогий подарунок. З такого футляра гарна скриничка вийшла б для дівочих дрібничок. «Ой!» – закричав невгамовний Едька. «А це що так блищить?» На синьому оксамиті футляра лежала вибаглива золота браслетка. Таку на зап'ясток надівають. А біля застібки на ланцюжку золотий брелок у вигляді слова англійською «Лау», прочитала Рая. Знітилася. Біля браслетки лежала маленька листівка, схожа на календарик. Такі календарики безкоштовно роздають перед новорічними святами на автозаправці біля Петрівки. Рая для малих повні кишені тих календариків набирала. З одного боку картинка святкова, з іншого можна подивитися, на який день тижня день народження випаде. Обережно взяла листівку без ознак новорічного свята. Замість сніжинок-ялинок на білосніжному тлі рожеве сердечко. Перевернула. «Приїжджай скоріше. Чекаю. Платон». «Ну все. Час подарунки розбирати, а то нашому Діду Морозу ще до інших діточок устигнути треба. Ану, подивімося, що він вам приготував». Івета вже вела малих до стола. Усміхалася. Як просто. Здається, незграбна пафосна браслетка і влучний напис на листівці справили на дівчину саме те враження, яке радикально спрощує всі подальші розмови й умовляння. Хай оговтається. Івета поки малечу потішить. З великого пакета на стіл лягали веселі коробки, яскраві пакунки. Сипалися цукерки впереміж із шоколадом, мандаринами, сріблястим дощиком і веселими ялинковими прикрасами. Темна, захаращена кімната раптом засвітилася і зігрілася не від теплого святкового вогню чарівного багаття, яке милосердна Божа рука розклала посеред убивчих злинів. Щасливі дитячі оченята оповили її світлою, наївною, швидкоплинною радістю. Дивилися на купу щастя, що височила посеред стола. Підійти не сміли. «Який добрий день!» – прошепотіла Івета. «Справді добрий!» Вона казала ці головні слова свого життя тільки в одному місці – у своєму кабінеті після успішно проведеної операції. Та сьогодні, оперуючи лише іграшковими звірятками, новим теплим одягом і запашними цитрусами, вона впевнено жорстко відрізала 5 дітей від їхньої невблаганної порочної матері. Без вагань. Спустошене, нещасне, замкнуте на всі можливі замки і Іветине серце сповнили натхнення і гордість. Нітрохи не менше, ніж після складної хірургічної операції. А й у чому сумніватися? Чим взагалі хірург відрізняється від Бога? Бог знає, що він не хірург. А в цю неймовірну натхненну мить Івета Андріївна Вербицька почувалася Богом. Узяла в руки першу коробку. «Робот-трансформер! Це тобі, Едька!» За 10 хвилин на столі не лишилося й обгортки від цукерки. Малеча повсідалася на підлозі, пообкладалася коробками і пакунками, ковтала цукерки разом із мандаринами, зачудовано роздивлялася іграшки, приміряла нову одежинку, гортала книжки з яскравими картинками і здивована, досі недовірливо поглядала на красиву пані, ніби боялися, що пані раптом підведеться з проваленого дивана, змахне невидимою чарівною паличкою, і все це несподіване щастя щезне так само миттєво, як три картоплини їхнього обіду, коли вони запихаються тією картоплею один поперед одним, щоб устигнути з'їсти більше. Та Іветта вже зосередилася на іншому. Вона сиділа поруч із Поспєловим і Нінухою, щось тихо їй пояснювала. Нінуха заглядала гостям в очі, кивала. «Та добре, добре, хіба я їм ворог?» Поспєлов вийняв із внутрішньої кишені пальта документ у звичайному прозорому файлі, підклав під нього порожню коробку з-під робота-трансформера, подав істоті кулькову ручку. «Вам треба підписати тут». Нінуха вже схилилася була над документом, раптом насупилася, з підозрою глянула на Іветту. «А гроші коли?» Адвокат і для неї став чарівним Дідом Морозом. Поклав у долоню конверт із грошима. Нінуха вишкірилася. «Перераховувати не треба?» «Та спокійно, пожартувала. Я вам довіряю». І підписала документ. Іветта видихнула з полегшенням. Озирнулася. «А Раєчка де?» Рая сиділа в кутку, на поламаному, вкритому пилюкою телевізорі, що давно перетворився на стілець, і для цього навіть був укритий старою рядниною. Другий рік чекав ремонту. Притискала до живота шкіряний футляр і безпорадно, наче з іншого виміру, дивилася на малих, на мамку, на старого чоловіка, схожого на Діда Мороза, і на красиву милосердну пані, яка надарувала стільки радості, скільки Миколка, Андрій, Етька і Яся за все життя не бачили. І як же Рая їх покине? Іветта підійшла до дівчини, обережно зробила наступний хід. «Раєчко, ти не проти, якщо про твоє рішення я дізнаюся трохи пізніше?» «Не проти?» – прошепотіла, збентежилася. Заплуталася. «Та що ж це? Син пані пише, що чекає, а пані каже – пізніше?» А Іветта не поспішала. З хірургічною точністю відрізала Раї шляхи для відступу. «Добре», – усміхнулася. «Хочу спочатку твоїх меншеньких обрадувати». Біля малечі присіла. «Діточки, ви на святковій ялинці з Дідом Морозом і Снігуронькою були?» «Ні», – прокричав хоробрий Етька. «Ми в генделику Сугоянів були. Там темно і тхне». «А я на горище лазила», – сказала мала Яся. «По драбині. Сама». «То ти дуже хоробра дівчинка», – сумно усміхнулася Іветта. «Усіх хоробрих дівчаток Дід Мороз і Снігуронька запрошують на святкову ялинку з піснями, розвагами і подарунками». «Ура!» – закричав Етька. «Миколку та Андрійка як штовхоне? А я теж хоробрий. Миколка мене лупцює, а я його потім теж щипаю, коли засне». «А ви всі дуже хоробрі і сміливі діти», – сказала Іветта. «Тому ви всі четверо їдете на ялинку до Діда Мороза». «Зараз!» – витріщили очі близнюки. Підхопилися, скачуть. «Ура! Ура!» «Ну, звичайно, що зараз. Завтра ж Новий рік. Треба встигнути доїхати вчасно. Мама допоможе вам зібратися». Нінуха слухняно підхопилася, сховала гроші в пазуху, заметушилася. «Оце вам пощастило! Подарунків купа, тут ще й на ялинку. Дякуйте, дякуйте! Цілий місяць розкошуватимете в гостях у Діда Мороза і Снігуроньки. А може й усю зиму гостюватимете, як добре себе вестимете. Так я кажу, Ризотто Іветівно».